राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 5 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। करने की अपेक्षा कुछ नहीं करना ये श्रेष्ठ बताया। नहीं करना सीखना चाहिए, नहीं करना ऐसे आदर्श में नहीं, आज में बैठ रहे निकम समय बर्बाद कर रहे, इसलिए नहीं करना नहीं है। नहीं करना क्या कि भगवान का होकर नहीं करना, भगवान से मंत्र तो अटल रखना है, अटल। भगवान का हूँ मैं, अरे भगवान ईश्वर जीव अविनाशी, ये सब याद कर लो, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर से सब सब छोटे बड़े और बड़े बड़े महात्मा संत और बड़े नीचे बड़े कसाई से कसाई ऐसे भी सब है भगवान के, छोटे हो बड़े हो घर से हो परमात्मा है, एकदम सब भगवान के हैं। तो भगवान का होकर के फिर कुछ नहीं करना है, अपने लिए क्या करना है, अपने लिए कुछ करना नहीं है, करना है सेवा, शुभ पहुंचाना, हरे को आराम पहुंचाना, ये करना है, ये कर नहीं करने की तरह है, फल नहीं चाहना और दूसरे को शुक्र समझे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसे भगवान को ये शरीर और रुपये पैसे चीज वस्तु ये केवल शरीर के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है, सेवा करो, करने सेवा है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए तो चेतन अमल से सुखराशि जीव अविनाशी, चेतन अमर और अविनाशी लिए क्या करना, चेतन के लिए क्या करना और अमल के लिए क्या करना है, श्रेय सुख लिए क्या करना, करना सब सेवा शास्त्री संतों की और जनता की, कुत्ता हो गधा हो सूर हो कोई हो, कैसे सब सेवा है, जब सेवा की जरूरत नहीं है वह सेवा करनी, सेवा दो तरह से होती है, एक शरीर से खट कर गए और एक दे कर गए, चीज वस्तु के द्वारा और खट कर परिश्रम के द्वारा सेवा करनी, करना ये है, अपने लिए कुछ करना है, अपने तीसरा जीवनाशी चेतना मत सूर्य, ये इतना करना है, लेकिन अर्थ नहीं, प्रमाद नहीं, अर्थ नहीं, करने की अपेक्षा तो नहीं करना ज्यादा महत्व रखता है, महत्व ज्यादा रखता है, अपना आदर्श प्रमाद नहीं, नहीं करना वही है प्रमाद, नहीं करना और कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं करना वो सही करना, इन दोनों में से कुछ नहीं करना एक तो और एक सही करना, इन सही दोनों में से कौन सा ठीक, दोनों में ये सही करना है ये बढ़िया है, पहले सही करने से ही नहीं करना आता है, सही करे बिना नहीं करना आता नहीं। और इसमें परमात्मा ने खो देगा, नहीं करना आता नहीं, सही करने से आता, सही करने से आता है, सही करना सब मानो सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, ये करना है। इस करने से नहीं करना पड़ा जाता, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, क्यों सेवा करना है, क्यों आराम देना है, सबको आराम हो, सबको सुख हो, सबको आराम, ये अपने लिए कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना क्या चीज है ये? कुछ नहीं करना चीज तो बढ़िया है, पर तो आवाज समझ में आनी चाहिए, वही समझना चाहते हैं। देखो क्रिया एक तो एक पदार्थ सुना हो कहते बताओ ठीक, एक पदार्थ है एक क्रिया है, पदार्थ शरीर है, पदार्थ इतने है, चीज वस्तु सब पदार्थ, शरीर पदार्थ है, ये पदार्थ और एक क्रिया, ये दोनों प्रकृति के कार्य है, प्रकृति के कार्य दोनों ही, एक तो शरीर आदि वस्तु, एक क्रिया, ये प्रकृति है। तो इसके द्वारा केवल संसार की सेवा करना, न करना है स्वयं का, ए करना है प्रकृति के कार्य का, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ दूसरों को देना और क्रिया भी दूसरों को अर्थ करना, ये करोगे तो नहीं करना आएगा, नहीं तो नहीं करना होता नहीं। पदार्थों से और क्रियाओं से दूसरों को सुख पहुंचा, पदार्थों की भी सेवा करे और खड़कर की भी सेवा करे, सेवा का दो तीन होती है, पदार्थ चीज वस्तु देकर के सेवा करे, एक खड़कर परिश्रम कर सेवा करे, तो ये दोनों ही प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य केवल संसार सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, अपने आराम के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है, ये केवल प्रकृति की सेवा करने के लिए है, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए, सदै सदै ऊपर में एक उद्यादित दिया ऊपर ऊपर हो जाए, हाथ से तो मन खतरा, परमात्मा में स्थित हो गए फिर कुछ न करे, परमात्मा स्थित हो जाए, भक्ति मार्ग में चरणों में स्थित हो जाए, चरणों में पड़ जाए, फिर करना कुछ नहीं, वो न करने से शक्ति आएगी, एक विलक्षण शक्ति पैदा होगी, जो सही करा जाएगा सब स्वस्थ हो जाएगा, परमात्मा के अंदर से ताकत आएगी, शक्ति आएगी, क्योंकि दिन भर काम करे थक जाते रात सोते हैं, तो सोते से शक्ति आती है, कर्म साफ हो जाता, काम करने करीब हो जाती है, चलते चलते चलते थक जाए पड़ जाए तो पड़े पड़े में शक्ति आ जाएगी, फिर चलने में शक्ति आ जाएगी, ऐसे तो इसलिए भगवान के चरणों के नकली चिंता है, तो 25 वर्ष हो गए कुछ भी चिंता न करे, भगवान के चरणों शरण ज्ञान मार्ग में कुछ करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ ही नहीं किंचित करो, मेरी युग तो मनी तत्व, युग तो मनी तत्व, तत्व जानने चाहिए, मैं कुछ करता नहीं हूँ, वास्तव में आत्मा करता नहीं है, करता होता है अहंकार उठा करता मान लेता है, करता सब प्रकृति है, प्रकृति माने प्रकृति ये माना नहीं, प्रकृति गुण माने इंद्रिया ये करने का सब काम प्रकृति कार्य का है, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है, अपने भगवान है, तो कर्मियों के काम करे, पकड़े दूसरों के लिए फल भी चाहे, आसक्ति नहीं हो अपना, अपना कुछ नहीं हो, ये बात याद मार्गे, कर्म मार्गे, योग मार्गे, भक्ति मार्गे, सब के लिए प्रकार देना है, समझ देना है चीजें की। सेठ जी बताते थे, सेठ जी वैराग्य को अधिक महत्व देते थे। हाँ, सभी दे रहे, जो वास्तव में भगवान में चले गए, संसार से वैराग्य होने से ही चले गए। संसार से वैराग्य होना संसार वृद्धि रहेगी, परमात्मा धन चलेगा। खास है विवेक वैराग्य समाधि संसार मोक्ष होता, ये चार खास है। विवेक विवेक पहले विवेक फिर वैराग्य फिर समाधि संसार मोक्ष। वैराग्य की प्राप्ति के लिए वैराग्यवान पुरुषों का संग, ये बात, जो चीज आपको चाहिए उस चीज के बाजार में जाओ। आपको पुस्तक जाओ, पुस्तक जाओ। कपड़ा चाहिए कपड़े बाजार में जाओ। आपको भोजन चाहिए भोजन बाजार में जाओ। जो चीज चाहिए तो वैराग्यवानों का संग से वैराग्य होता है, शुद्ध होता है, स्वाभाविक हो। वैराग्य बात कहो मत तो ही होता है, ऐसा बात है तो बहुत बढ़िया होता है, स्वाभाविक होता है। संतों के पास में स्वाभाविक होता शांत होती स्वाभाविक, क्योंकि नाशवान है तो भी नाशवान है, नाशवान नाशवान धनवान होता है, धनवान धनवान धनवान धन ही है, जो विशेषता नाश की है, विशेषता नाशवान है, नाश होना शुभ नाश होना है, यही विशेषता और कुछ नहीं है। संसार मात्र नाशवान, ईश्वर से शुभ रूप बनाता, ईश्वर बैराग कहते हैं। राग रहे तो उनसे बैराग होता, राग नहीं आसम नहीं, सबकी सेवा करो, सब शुभ बचाओ। अपने भोग चाहना है नहीं राग, अपने सुख अपना भोग अपने पदार्थ अपने मान अपना आदर अपना सत्कार अपना महिमा, ये भोग है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, एक पुस्तक में वह कहा अपने लिए तप करना भी भोग है और दूसरों सेवा करना नहीं, झाड़ू करना भी धर्म सेवा है। तप करना भी भोग है, झाड़ू लगाना भगवान सेवा है। भाव है नहीं, भाव अपने भी है, अपने भी तप करना भी भोग है। साफ लिखा अपने भी है तप करना भी भोग है, अपने लिए नहीं है। सुनिया हेतु के लिए, संसार हेतु के लिए सब सेवा, और भगवान ने धर्म करना भी सेवा। अपना ये तो त्याग है, अपने त्याग और सेवा दूसरों को भी। सेठ जी वैराग्य पर जोर देते थे, शरणानंद जी विवेक के आदर पर, और आप किस पर जोर देते हैं? हम देख लो कुछ होते थे आपको शरणानंद जी के शेठ जी के शब्द आपने ले ली तो मेरी बात लेने में क्या दोष है, क्या इसमें परिश्रम है? आप किस बात पर विशेष जोर देते हैं? आप देखो, आप देखो, मैं तो हूँ भगवान ही हो जाओ, भगवान ही हो जाओ, भगवान ही होकर रहो, भगवान ही होकर के ही रहो, भगवान ही हो जाओ। हमारे प्रभु हमारे प्रभु के हैं, सब ठीक हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, प्रभु के बाद सबको ठीक हो जाएगा, सबको ठीक है। चलो, जब शारीरिक कष्ट आते हैं तो शरीर से अपने अलगाव का अनुभव है वो भूल जाते हैं, तो इसका क्या उपाय है जिससे कि सब समय शरीर से? उपाय तो भाई हमें करना है, ऐसा पक्का विचार ही है। आप मेरा हो जाएगा, अपने भूल जाते हैं, ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है। बढ़िया तो सीख रहा, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। दो बात बताइए आपको, अपना कुछ नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं। आप विचार नहीं करते, संसार माँ भोगते, आप ब्रह्मांड है, अंत ब्रह्मांड है, उसमें रत्ती वाली चीज भी अपनी नहीं है, अपने क्यों ठाकुर जी है, और कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं, अपने कुछ नहीं चाहिए, दो बात पक्की रखो अपने पक्की, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल जो है हमारी नहीं है, अब चीज क्या है। सदा साथ भगवान रहते, कोई चीज साथ में नहीं रहती, कोई पदार्थ साथ में नहीं रहता, कोई व्यक्ति साथ में नहीं रहती, साथ में क्या रहता है भगवान। विश्वास है भगवान से प्रेम करो, भगवान मैं तो गिर्द रूपा दूसरो न कोई, जागे से बोर मोट मेरे पति सोई, मैं तो गिरदार पर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, मेरे भगवान है। भगवान के हो जाओ, देखो जैसे आपकी कन्या है, आपने पाला है, पोसा है, बड़ी करी है, आपकी पुत्री है, आपका प्यार है उसके ऊपर, मेरी लड़की है, और उनके लिए खर्चा भी करते हैं सभी, और अच्छा वर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, उसको दे दे। जब आप दे देते हो तो फिर वो आपकी कन्या नहीं रहती, आपका गोत्र नहीं रहता, और गोत्र भी पति का गोत्र का आपका वो तो देना, तो वो जैसे भगवान वो दे देते हो, जैसे गोद चला जाता है तो अपने माँ बाप का नहीं रहता, जैसे गोद चले उसका होता है, जैसे साधु हो जाता है तो अपने घर का नहीं रहता, ऐसे भगवान के हो जाओ, वो हो भगवान के, संसार के बन गए, वो संसार का बड़ा नहीं छोड़ दो, बनावटी बना छोड़ो, बनावटी बना छोड़ो, भगवान है, भगवान है होकर भगवान की हो जाओ, भगवान की रह जाओ, भगवान हो रहो और हम भगवान के होकर रहो, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान मेरे है, हम भगवान के, ऐसे हृदय से, हृदय से भगवान ही होकर रहो, चलो भगवान है होकर रहो। आप नाम जब की इतनी महिमा बताते हैं, तो जो महिमा हम बताते हैं, हम कम कम बताते हैं, हम पूरे जानते ही नहीं, तो ऐसी लगन कैसे लगे कि नाम जब के बिना रहा ही नहीं जाए। करना से राम राम कर दो, बीड़ी सिगरेट पीने से भजन बढ़ जाता है, पहले भूल गए शुरू हो गए, नहीं जाता पान बड़ा खाओ तो रह नहीं जाता, तमकू पिए तमकू खाओ तो रह नहीं जाता, फिर तो भजन भ्रमण करो रात दिन, फिर नहीं रह जाएगा भजन बिना, असली चीज करो, कृपा करो कृपा नाथ, भजन में रह जाओ, नाम जपाए दम, फिर नाम रह रहा नहीं जाएगा, आती बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्वरूप में स्थित हो जाओ, हमारी बात है कि एक ही है, माला फेरने की जरूरत नहीं है, हाँ स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वरूप ज्ञान मार्ग है जी, तो क्या भक्ति के साधक के लिए ये बातें ठीक है, भक्ति के साधक के लिए ये बात ठीक है, भक्ति में भगवान ही हो जाओ, भगवान का हूँ मैं, आप होगा गोद जाने वाला, गोद जैसे साधु बनने वाला, आपकी कन्या जिसको दे देते हो वही गोद हो जाए, जो अपने आप को भगवान को दे दो, भगवान का हूँ मैं, कन्या आपकी नहीं रहती, आपके कोई पुत्र होता है, संतान होता है, तो भाई भगवान ने ठाकुर जी से भाई तुम करते भाई करते, भाई तो हमारी कन्या तो हमारी है, पर कन्या होते हुए भी हमने दे दिया, अब गोत्र हुआ है, तेरे बालक हो जाएगा तो कहते तुम पढ़े में और फिर हाथ लगाया भाई हो गए दे। बेटी बेटी बेटी आपकी प्यारी पुत्री है भाई, तेरा गोत्र है, तेरे बालक हुआ है, इस बात पढ़ने में हाथ मत लगा, रसोई में मत जा और सब काम करो। इस वजह से हम भगवान के हो गए। ये साधु होना है ना, साधु ना आता नहीं, साधु हो गया तो भगवान के हो गया बस। साधु होने पर सब नमस्कार होते हैं, राज वो सिपाही को देखते ही फल पड़ता है। जो ही भगवान के साधु हुए भगवान ने राम जी महाराज राम जी महाराज नमस्कार, तो साधु हो गया तो भगवान का हो गया। अब घर का नहीं रहा बिल्कुल, घर वाला सड़क मर जाए तो बात नहीं रही, सगाई का साथ हो जाए कोई बात नहीं, खड़ोदन हो जाए मौत बदल जाए, अपने कोई बदलू हो रहे हैं, बदल जाओ धनी हो जाओ ना। अपने भगवान के है ये सब बैठा है। देखो एक बच्ची थी, एक माँ थी उसकी, तो वे छत पर खड़ी थी, आदमी बहुत सामने आदमी बहुत आदमी, उसमें वो माँ कहती है देख वे तेरे पिताजी खड़े, तेरे पिताजी खड़े वे। अब एक ही आदमी तो बहुत था, आदमी नहीं है बच्चे को बताते है वे तेरे पिताजी, तो अपना होता दिखता है अलग, अपना होता है वो अलग दिखता है, दिखता है कि नहीं, तो भगवान है अपना, अपना है भगवान है, भगवान का हो भगवान मेरे है दिखना चाहिए, आप दिखना चाहिए मेरे भगवान है। जैसे स्त्री को पति दिखते है हजारों आदमी में भी वे और नाम लेती रही, वे कहती वे दूर, वे नाम दूर का है, ये नाम नजीक का है, वे नाम दूर का है, वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते दूर नहीं रहते तो का भया घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सोहा घड़ी पे वो नाम लेते, नाम नहीं दिया तो क्या कबूल कभी हुई, ऐसे भगवान के हम नाम देवे तो भगवान है, नहीं देवते भगवान के, भगवान के अटल है हम, ये बात है असली अति बात है, असली भीतर से हम भगवान के और कुछ भी नहीं, केवल भगवान के, केवल भगवान के, भाई और बहन वो सब कुछ है केवल भगवान के। आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो फिर ये भी कहते हैं कि भक्ति को भक्त को त्याग करना जरूरी होता है, तो त्याग सुख का करना है, त्याग आराम का करना है, मान बढ़ाई का करना है, शरण त्याग दो मरे तो सभी त्याग करते हैं, मरे तो हम त्याग कर लिए मुक्त हो जाएगी। सब कुछ भगवान है तो फिर त्याग किसका करें, यूं पूछ रहे। हाँ तो भगवान सेवा करो, सेवा करो भगवान, भगवान अपना है भगवान काम नहीं करते, शाह ठाकुर जी मूर्ति लाते हैं तो गाय द्वारे जाते हैं, सेवा के लिए लाते हैं, काम करने लग रहे, सब भगवान के स्वरूप है, काम कराने सेवा करती है, ठाकुर की सेवा करो। मौत हो जाएगी। एक जगह प्रार्थना में ये बात कहा, स्वार्थ आराम का त्याग करके सेवा करो। एक जगह प्रार्थना में ये बात आई है कि दुखियों के हृदय में त्याग का बल, तो दुखी बेचारा क्या त्याग करेगा? सूर्य चल रहा है, दुखी पहले से ही दुखी है, दुखी तो है अभाव है, जनगवान पर क्या कर रहे, अरे बहुत निहाल हो जाएगा। हम सुख की इच्छा आराम की इच्छा है मित्र में, उसे त्याग तो उसे करना है, सुख का मान का बढ़ाई का आदर का ये भी तो इच्छा नहीं रखनी, भीतर इच्छा नहीं रखनी, त्याग तो भीतर करो करो भैया, भीतर जो भोग इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, लोग मेरे को अच्छा समझे ये इच्छा है, मेरे को तो भाई यार बहुत विचित्र बात थी है। भरती महाराज ने कहा, जाने राम कुटिल कर मोहि, हद कर दी आदि, राम जी कुटिल बनने से तो उसे चित्र है, हद कर दी आदि, जाने राम कुटिल मोहि, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, मैं सीताराम सरती मोरे अनुग्रह, सीताराम जी चरणों में प्रेम मेरा बढ़ता रहे, अच्छा छोड़ दे, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, जाने राम कुटिल हद कर दे, हद हद कर दे, जाने राम कुटिल वही लोग गुरु साहेब विद्रोही, ऐसा तो भी सीताराम सरति मोरे अंदर बढ़ो अनुग्रह तोरे, ये बात है। कहते हैं कि घर छोड़े हुए 3 महीने हो गए, अभी तक उस परमात्मा का कोई पता नहीं है और कोई बताता भी नहीं। हम क्या बताया, परमात्मा बताते हैं, कोई बता दे क्यों नहीं, मैं धर्म तो कहते हैं भगवान के रहो, भगवान वो करते रहो, या तुम बताओ भाई, मेरा तो सब मानते नहीं, तुम बताओ, कोई नहीं बताता, ये नहीं है, हम क्या बताते हैं बताओ। अभी अभी मैंने ये कहा भगवान के होने, अरे भगवान ही रहो, कोई नहीं बताता कैसे, मैं क्या बताता हूँ, यहाँ बताओ, ये भगवान ही रहो, भगवान हो जाओ, आप सुनते नहीं ध्यान नहीं देते। मैं तो कहता हूँ सब लोग बताते भगवान, सब कहते भगवान हो जाओ, सभी भगवान हो जाओ, भगवान जाने सब भगवान हो जाए, सब भगवान गए, सब भगवान नहीं बताता, अब सुन लो, अभी तक सुनाया रहे, अब सुन लो, क्या आप भगवान हो जाओ और भगवान के रहो, हो गए भगवान ही, हो गए रहो भगवान का, भगवान मानो चाहे न मत मानो, भरदी कह जा राम राम राम राम जी माने मेरे कुर्ते के मोहे, लोग रहे गुरु साहेब रोही सीताराम चरण बते भगवान सुना, भगवान होकर रहो भगवान, ये कह दो सुन लो, अभी नहीं सुना तो अब सुन लो, भगवान होकर रहो, भगवान होकर रहो, अब ये नहीं कहते कोई कहता नहीं, अपने लिए नाम जप पाठ पूजा स्वाध्याय ये साधन है या असाधन? अपने लिए भगवान के लिए, दुनिया के बद्धि के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, अपने लिए तो भगवान है, भगवान का नाम लो अपने लिए भगवान है, मेरा तो भगवान है। नहीं रटो रटो कुछ भी करो, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे। अभी नाम साहब को जैसे नार सुहागणी पीव को नामन रेत आदि पुरुषों में ज्यादा है, स्त्रियों में भी है थोड़ा थोड़ा, पुरुषों में ज्यादा ही हो गया, हंसते ज्यादा होते थे साधु आत्मनाम गुरु नामा नामाति कृपा शेष कामो नगर नहीं ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो बड़े पुत्र का नाम निकलना चाहिए, शासन निषेध आता नाम। आज तो नहीं क्या करना नहीं करना है, आज का छोरा करे वो नहीं करना है, पिंपल में मुते अब कलकत्ता में मैदान में जावे तो पेशाब फटक रहे, पीपल में मुते निश्चित क्या है आज का छोरा करे वो निश्चित पीपल मुंह पे छोड़ो पिंपल एक सिवाय छोड़ो नहीं गया पेपर बोला। ये बच्चों का प्रश्न है भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये लगन भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, हरदम लगा उन्हें भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, मन से यही कहो हरे से पूछो ही और हरदम यही कहो भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, हरदम मिले हरदम ये कहो रात और दिन भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे भगवान मिले। कहते हैं भक्ति के भक्ति में रोते रोते जब मन पूर्णतया राम में हो जाता है उसके बाद की क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति कर देते हो, क्या स्थिति है करके देखो, कर सुनने से पता नहीं है करके देखो, भगवान रम जाओ रोग भगवान हो जाओ फिर भगवान में क्या स्थिति होती करके देखो, करे बिना क्या पता नहीं मुझे आपकी कन्या शास्त्र की होगी क्या बना रही है पता भी नहीं, आप भी जा रहे तो भाई तो भाई दूसरा हुई भाई तो परे उधर बेटी खास आपकी पुत्री हमारी नहीं भी तो आप जानते हो सही गया। देखो भाई सच्चे हृदय से भगवान हो जाओ, भगवान ये हो आप सच्ची बात है, लोगों दुनिया के बन गए दुनिया के मत बनाओ भगवान के, हम कैसे ये भगवान के है, भगवान का होते ही खराब भाव मिट जाएंगे, जैसे अग्नि में भी लिख दिया शुद्ध हो जाएगी, बर्तन होता है चीज मतलब खराब हो जाए हमने सुना है, हमारे कमंडली बात सुने अशुद्ध कमंडल भी अशुद्ध ना जमीन मूर दो तीन दिन जमीन लगाओ शुद्ध हो जाए, अब अग्नि में तो बढ़ जाए तो अग्नि में से बढ़ जाए जमीन में दो शुद्ध हो जाए उदय लग जाती है, देखा पितृ में रहने से पवित्र हो जाता है, अग्नि में रहने से पवित्र हो जाए, पर्दन कोई हो जाए तो अग्नि पवित्र देती अग्नि है, मिट्टी है, वायु है, ये पवित्र करने वाला है। सोना धोने से पवित्र हो गया, वायु से पवित्र हो गया। भगवान के हो जाओ आप, भगवान कृपा करो, भगवान हो जाओ, मन में मान लो भगवान गया। जैसे आपकी कन्या आपकी छोरी मान लेते है, आप तो समझदार हो, भोली भाली सोई जरी भाई तो सास रही हुई। भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, एक सर्व हुई तो हुई है, सर्व हुई तो साधन है। जैसे जिसको खेल खेलाओ आपने मानता है जो थोड़ा ठीक रहे जो रखो, मैं तो शरण आ जाओ, बस शरण आ जाओ। भगवान में अनेक विशेषता है, उस अनेक में एक विशेषता ये है कि पापी से पापी का भी उद्धार करे और पवित्र से पवित्रता का उद्धार करे, नीच से नीच का उद्धार करे, अधम से अधम का उद्धार करे, उत्तम से उत्तम का उद्धार करे, जो शरण आ जाए। तो आदमी पापों से डर को होते हैं, डर मत भगवान, भगवान है यहाँ पापी का भी उद्धार होता, हरे के पापी का उद्धार नहीं होता, भगवान यहाँ पापी से पापी का उद्धार होता है, अधम से अधम का उद्धार होता है, नीच से नीच का उद्धार होता है, कैसे प्राणी नहीं सौ से उद्धार होता है, भगवान के शरण में आ जाए तो सबका उद्धार होता है, हरे विशेषता है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सच्चे हृदय से शरण हो जाओ, भगवान हे नाथ आप हमारे, अरे भगवान ये हो तो पहले हो ही भगवान के, अपने तरफ शरण हो जाओ, क्योंकि शरण हुए नहीं इस वास्ते शरण तो ही सब सब भगवान के, सब भगवान के, भगवान की मर्जी से ही होता है, आप इतने में नहीं होता। श्रिया बल राम चंद्र की जय, बोल।